ہوگا. یہ واقعات بھی ہوئے ہمارے وطن میں بھی ایسے واقعات ہوئے, لیکن اب جو دور چلا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کو کچرا کنڈیوں میں پھینک دیتے ہیں. یہ ایمبولینس سروس والے انہوں نے اپنے اداریوں میں لکھا کہ ہم نے کچرا کنڈیوں سے, ہم نے ویران اور سنسان جگہوں سے بچیوں کی لاشیں اٹھائی ہیں, اور یہ لاشیں جن کو کتے کھا گئے, جن کو بلیوں نے بھنبوڑا, جن کی لاشوں میں کیڑے پڑ گئے, یہ لاشیں ان ادارے والے کہتے ہیں ہم نے اٹھائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کو کچرا گنڈی میں ڈال دیتے, اسپتالوں کے غسل خانوں میں پھینک دیتے, سیڑھیوں میں رکھ دیتے, اداروں میں جا کر چھوڑ دیتے کہ بھائی ہم نہیں بچی کو سنبھال سکتے. اب یہ معاشرے میں خبریں ہم بھی پڑھتے, ہم نے بھی سنا, باتیں بہت کی. امیر اہل سنت نے قلم اٹھایا اور رسالہ لکھا, زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی. میں الحمدللہ میری بھی بیٹی ہے, میں اپنی کیفیت بیان کر رہا ہوں. میں نے یہ رسالہ پڑھا, مجھے اپنی بیٹیوں سے محبت ہو گئی. الحمدللہ میرے مرشد کریم امیر اہل سنت نے رسالے میں بیٹیوں کے ایسے فضائل لکھے کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے گھر میں بیٹی نہیں ہوگی نا اور یہ فضائل پڑے گا تو وہ دعا کرے گا کہ یا اللہ مجھے بیٹی عطا فرما. ایسا قلم میں درد ہے آپ کے, ایسا بیان لکھا ہے. تو یہ تو یوں سمجھ لیں رسالہ گھر گھر پہنچانا ہے. اب یہ رسالے لکھ رہے ہیں, یہ کتابیں لکھ رہے ہیں, اور ہم کو پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں. فیضان رمضان کا کتنا اعلان کیا بھائی, رکھو سارا سال پڑھتے رہو, انشاءاللہ یاد رمضان مالا مال رہے. کس نے لی, کس نے کون لے کر رکھے کہ یار میں اس کو اپنے گھر میں سجاؤں گا. مدنی چینل کے ناظرین غور کریں, کس کس نے اپنے گھر میں منگائی. 260 روپے کی تقریباً 450 سے زائد صفحات ہیں. آپ دیکھیں شہر میں گھومیں ذرا, رین رسالے ڈائجسٹ آپ کو پتا چلے گا کتنے کی کتاب ہوتی ہے. مکتبۃ المدینہ اتنی کم قیمت میں رسالے, 5 روپے کا, 6 روپے کا, 8 روپے کا, 10 روپے کا رسالہ چھاپ چھاپ کر ہمیں دے رہے ہیں. ماہنامہ فیضان مدینہ جاری کیا, مالا مال ہے علم دین کی رحمت و برکتوں سے. لیکن اول تو لیتے نہیں, لیتے تو پڑھتے نہیں. یہ کتاب فیضان رمضان اس بیرون ملک سفر کیا تھا, بھی وہاں جا کر کے میں تنہائی میں جا کر تحریری کام کروں گا. تو یہ سب کام کر رہے ہیں, سب لکھ لکھ کر ہم کو دے رہے ہیں, اور ہم ایسے محبت کرنے والے, ایسے چاہنے والے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں گزار دی, انہوں نے کوششیں کر کے لکھ لیا اور ہمیں پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں. تو ایسا نہ کریں, بلکہ نیت آج ایسی کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کم از کم ایک رسالہ امیر سنت کا پڑھوں گا انشاءاللہ. نیت کا بہت پسند فرماتے ہیں اس کو جو روزانہ ایک رسالہ, 100 سے اوپر امیر اہل سنت کے رسالے لے لیں, سیٹ پورا گھر میں رکھ لیں, روز ایک رسالہ نکالیں, 18, 20, 22 صفحات ہیں, پڑھیں اس کو. اللہ کی رحمت ہے, علم اتنا ملے گا آپ کو کہ مالا مال ہو جائیں گے. اور پھر یہی درس دیں, سے سکھائیں. آپ کالج میں پڑھتے ہیں, یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ دکاندار ہیں تو الحمدللہ دکاندار بھی دعوت اسلامی کے مدنی مول کی تو کیا کہنے. ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان جو پڑھاتے ہیں مارکیٹوں میں, انہوں نے بعض دکانداروں کا ذہن بنایا کہ آپ کی دکان کتنے بجے کھلتی ہے, کہنے 10 بجے. تو کہ مارکیٹ کے لوگ اگر 9:30 بجے آ جائیں نا تو میں 9:30 سے 10 آپ کو قرآن پڑھا دوں گا, 10 بجے آپ دکان کھول لینا. مارکیٹ میں جا کر ان کو قرآن پڑھا رہے ہیں, اسپتالوں میں جا کر عملے کو قرآن پڑھا رہے ہیں, یہاں تک کہ قیدیوں کو جا کر قرآن پڑھا رہے ہیں. کوئی جرم نہیں کیا دعوت اسلامی کے مبلغین نے, یہ جذبہ دیا میرے امیر علیہ سنت نے کہ نیکی کی دعوت عام کرنی ہے تو جیلوں میں جا کر بغیر جرم کے روزانہ جیل جاتے اور جیل جا کر قیدیوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں. الحمدللہ قیدیوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں, نماز کے مسائل سکھا رہے ہیں, یہاں تک کہ امامت کورس کرا رہے ہیں, کورسز کرا رہے ہیں, معاشرے کا اچھا فرد بنا رہے ہیں. تو کیا اس میں ہمارا نام نہیں ہو سکتا؟ ہمارا نام بھی ہو سکتا ہے. میں دعا یہی کریں, نگران شورا نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرمائے. تو مرشد کے رسالے لیں, کچھ نہ کچھ بیگ میں رکھ لیں, فروخت کر دیں. یار کیا رجے, مرشد کے رسالے فروخت کریں, 25 رسالے رکھ کے جیب میں رکھ لیں, بھائی جتنے کا ہے اتنے کا ہی بیچ دیں, نفع لے لیں اس کے اوپر. لیکن رسالے اس طرح سے عام کریں, علم دین عام ہوگا, ہمارے لیے بھی ثواب جاریہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت فرما لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اعتکاف کی نیت نہیں تھی, اب افطاری سامنے آ گئی مسجد میں کیا کرے, افطار نہیں کر سکتا. پہلے اعتکاف کی نیت اللہ کی رضا کے لیے, ثواب کے لیے کریں. کھانے کے لیے کریں گے تب بھی کھانے کی اجازت نہیں, اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے نیت کرے. تھوڑا ذکر و اذکار کرے, مثلا بارہ بار درود پاک پڑھ لے, اب چاہے تو کھا پی سکے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دنیا میں لا جانے کتنے انسان ہیں اور چلے گئے, بڑے بڑے قبرستان آج بھی موجود ہیں. پہلے واپس جائیں کیا اسلامی بہنیں فاتحہ کے لیے قبرستان جا سکتی ہے؟ کیا مرد قبرستان جا سکتا ہے؟ پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا لیکن اب تم قبر کی زیارت کرو, کیونکہ یہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب اور آخرت کی یاد دلاتی ہے. یہ حدیث پاک. اچھا, تو مسلمانوں کی قبروں کی زیارت سنت, اور مزارات اولیاء کرام و شہداء عظام رحمہم اللہ السلام کی حضری سعادت اور انہیں ایصال ثواب مندوب یعنی پسندیدہ اور کار ثواب. البتہ عورتوں کو قبرستان جانا ممنوع ہے. سمجھدار مدنی منیوں کو بھی قبرستان نہ لے جایا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. البتہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزے پرانوار پر عورت حاضری دے سکتی ہے, بلکہ حج کیا تو اب تو حاضری واجب ہونے کے قریب ہے, ضرور حاضری دے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد. سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی سال کا اکثر حصہ چائنا میں گزارے اور عید کے دنوں میں پاکستان چلے جائے اور پھر 10-15 دن بعد عید گزار کر پھر اگر وہ چائنا میں آئے تو سوال عرض ہے کہ وہ کس طرح اپنا چائنا کے کرنسی کے حساب سے دے گا یا پاکستان کی کرنسی کے حساب سے دے گا؟ براہ کرم اس کے بارے میں جواب اشارہ فرما دیجیے. اور امیر رسولت کی بارگاہ میں دعا کی عرض ہے کہ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مدینہ شریف میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائے جہاں صبح صادق کرے گا. دراصل فطرہ واجب ہوتا ہے اپنے شرائط کے ساتھ اس شخص پر کہ جو صبح صادق عید الفطر کی صبح صادق پائے. تو جہاں وہ عید الفطر کی صبح صادق کے وقت ہے تو اب اس پر فطرہ واجب ہوا, تو جہاں ہے وہاں کی کرنسی دے گا, چائنا میں تو چائنا کی, پاکستان میں تو پاکستان کی کرنسی کے مطابق فطرہ ادا کرے گا. کرنسی کوئی چیز نہیں ہے. دراصل فطرے کے لیے تو گیہوں, کھجوریں, جو, کشمش, یہ ان کے حساب سے. تو بہرحال کرنسی دے یا وہاں جو بھی بھاؤ ہو جہاں یہ ہے وہاں کے مطابق کرنسی دے یا وہ چیزیں دے دے جن کے میں نے تذکرہ کیا, ان کے جو اوزان مقرر ہیں کہ 200 گرام میں سے 200 کلو میں سے 80 گرام کم گیہوں کنک, 2 کلو, 200 بولا نا, 2 کلو گیہوں میں سے 80 گرام کم یہ گیہوں کا, باقیوں کا ڈبل, کھجوریں, کشمش, جو شریف, یہ ڈبل وزن. تو اب چاہے تو یہ چیزیں دے دیں چاہے تو ان کی قیمت دے دے. تو ہمارے یہاں پاکستان میں ہمارے دارالافتاء اہل سنت کا جو فتویٰ ہے اس کے مطابق یعنی کہ زیادہ سے زیادہ مقدار محتاط مقدار بیان کی گئی جو پورے پاکستان کو کافی ہو جائے, لیکن پھر بھی ساتھ میں یہ قانون موجود ہے شرعی کہ صدقہ فطر اسی وقت واجب ہوگا جب عید الفطر کی صبح صادق ہو جائے اس دن کی, اور اس وقت جو بھی قیمت ہوگی وہ واجب ہوگی. لیکن یہ جو رقم دی گئی ہے تو اس سے انشاءاللہ فطرہ ادا ہو جائے گا کہ وہ اتنی محتاط رقم ہے کہ اگر تھوڑا بہت دام آگے پیچھے ہوا تو بھی گزارا ہو جائے گا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر کشمش, یہ سب سے مہنگی کشمش اور کھجور ہے, اس وقت دونوں ایک ساتھ ساتھ تقریباً چل رہی ہیں, تو اس کے حساب سے اگر آپ فطرہ دینا چاہیں پاکستانی کرنسی میں تو 1600 روپے, جو شریف دینا چاہیں 240 روپے, اور گندم یعنی کنک یا گیہوں یہ دینا چاہیں تو 100 روپے. تو دنیا میں تو ہم اعلیٰ سے اعلیٰ, چاہے مہنگی ہو بلکہ مشہور بھی ہے کہ سستا روے مہنگا روے ایک بار, سستا روے بار بار, یہ ایک مثال ہے. یہاں یہ کما کو نہیں چلے گی, لیکن یہ کہ ہم دنیا بھی فائدہ دیکھنے میں مہنگے کا بھی وہ چلا لیتے ہیں جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں. تو اب یہ کہ جن کے پاس پیسے ہو ان کو چاہیے کہ وہ فطرہ بھی مہنگے والا دیں تو آخرت میں زیادہ فائدہ دے گا, کم والا دیں گے تو کم فائدہ دے گا, قبولیت اللہ کے ہاتھ میں. تو زیادہ سے زیادہ فطرہ ادا کرنا چاہیے. تو ایک فرد کا 1600 روپے بھی کوئی زیادہ, اتنا زیادہ نہیں ہے. 1600 روپے تو شاید ہوٹل میں جا کر ایک وقت میں لوگ کھا لیتے ہوں گے, اتنا تو, بلکہ اس سے زیادہ کا بھی کھا لیتے ہوں گے ہوٹل میں جا کر. تو یہ غریبوں کو ویسے بھی زیادہ اور عمدہ دینا چاہیے. تو اس کے فطرہ جو ہے وہ آپ 1600 روپے والا دیں, نہیں دے سکتے تو پھر ٹھیک ہے 240 والا یہ بھی نہیں دے سکتے, دل نہیں چلتا تو 100 روپے والا دیں. دعوت اسلامی بھی فطرے اکٹھے کرتی ہے, ان کے بھی اپنے اخراجات ہیں اس میں شرعی حیلہ کر کے استعمال کیا جاتا ہے, جامعات المدینہ, مدارس المدینہ اور ہزار کام دعوت اسلامی کے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. یا مشرقی آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ڈالتے ہیں, اگر تصفیحات یعنی اسلام کی تصویر پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس صورت میں جو تصفیحات رہ جاتی ہیں تو ان کا کیا کرنا چاہیے؟ اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے نماز کے احکام میں, صلاۃ التسبیح میں تصفیحات رہ گئی تو کب کب پڑھنی ہے. اب میں دیکھ کر پڑھ کے سناؤں گا تو بھی ہو سکتا ہے کہ یاد نہ رہے سننے والوں کو, کہ کبھی موقع آتا ہے اس کا کہ تسبیح رہ جاتی ہے, اس وقت یاد رہنا مشکل ہے کیوں صلاۃ و تسبیح کا بندہ عادی نہیں ہوتا. کاش روز روز پڑھنا نصیب ہو جائے کسی کو, بہت مطلب مشکل ہے کہ کوئی روز پڑھے, پڑھنے والے پڑھتے بھی ہوں ہو سکتا ہے, دیر لگتی ہے اس میں. کام ہم وہ کرتے ہیں جو پھٹافٹ ہو جائے اور سستا ہو. اب یہ کہ اس کی ہم سوال چلا رہے ہیں. جی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض تھی کہ ہمارا افطاری کے لیے ہم پیکٹس وغیرہ بنا رہے تھے, بوتلیں ٹھنڈی کرنی ہوتی ہیں, اس کے لیے ہم برف منگواتے ہیں. ایسے میں اگر جماعت کا ٹائم آ جائے اور ہم اگر جماعت کے لیے جاتے ہیں تو ہماری 30-40 روپے کی برف پگھل جائے گی, تو ہمیں جماعت پکڑنی چاہیے یا پہلے کام کر کے پھر الگ سے اپنی نماز پڑھ لیں؟ براہ کرم اس کے حوالے سے رہنمائی فرما دیں. سکندر علی اتاری زندم نگر حیدرآباد سے باپا دعائے مغفرت کی مدنی التجائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال دوبارہ چلائیے. امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں عرض تھی کہ ہمارا افطاری کے لیے ہم پیکٹس وغیرہ بنا رہے تھے, بوتلیں ٹھنڈی کرنی ہوتی ہیں, اس کے لیے ہم برف منگواتے ہیں. ایسے میں اگر جماعت کا ٹائم آ جائے اور ہم اگر جماعت کے لیے جاتے ہیں تو ہماری 30-40 روپے کی برف پگھل جائے گی, تو ہمیں جماعت پکڑنی چاہیے یا پہلے کام کر کے پھر الگ سے اپنی نماز پڑھ لیں؟ اب یہ سال میں ایک بار ہوتا ہے اور حرص کی وجہ سے عام طور پہ ایسا ہوتا ہے, ورنہ یہ وہ لوگ نہیں ہوتے جو بھوکے مرتے ہوں, سارا سال کما ہی رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ کہ اس کے لیے نماز کی قربانی دینا, جماعت کی قربانی دینا, یہ بہت بڑا نقصان ہے. تو اس کے بدلے کوئی کاروباری بندہ ایسا کرے کہ جس میں نماز پڑھنے کی وجہ سے لوس نہ ہو مالی. اب برف کو تو یہ بوریوں میں اور لپیٹ لیتے ہیں اور وہ بچ جاتی ہے, پگھلتی نہیں ہے. ہم نے تو بچپن سے یہ دیکھا ہے, یہ جو پٹسن کی بوریاں ہوتی ہیں نا اس میں برف کو لپیٹ لیتے ہیں, تو 3-4 بوریوں میں اگر اس کو پیک کر کے ایسا پیک کر لیں گے کہ اس کو ہوا نہ لگے تو پھر کم پگھلتی ہے. جماعت تو ترک کرنا یہ تو سمجھ میں نہیں آتا. مسئلہ تو یہ ہے کہ مال یا جو جان ہے اس کے تلف ہونے کا اندازہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے, تو اجازت تو دی ہے جماعت چھوڑنے کی, لیکن آپ چونکہ صورتحال بتا رہے ہیں کہ حفاظت ہو سکتی ہے تو حفاظت کر کے جانا ہوگا. پھر واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. برف اس میں بھی رہتے ہیں, فریج آتے ہیں, اس کی پیٹیاں آتی ہیں برف کی, جس میں پیٹیوں میں مطلب اس طرح کی پول رکھی جاتی ہے, اس میں برف رکھ دو نا تو وہ بہت دیر تک رہتی ہے. یہ گوشت والے اور برف ڈالتی ہے نا تو اس میں پیک کر لیتے ہیں, تو وہ کھلی ہوا میں چھوڑ دیں گے تو برف پگھلے گی ظاہر. تو جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے, برحال جماعت کا اپنا ایک ثواب ایک فضیلت ہے, اس کے حفاظت کی کوشش کرنی چاہیے. واجب ہونا نہ ہونا وہ اپنی جگہ پر مسائل ہیں, تو نماز توڑنے کی بھی صورتیں نقصان جب مال کا ہو رہا ہو. تو میں نے تو مشورتاً آپ سے یہ جو کچھ عرض کیا ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد سلیمان اشرف گجرا والا. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم آپ لوگ ٹی وی میں یعنی کہ پروگرام میں دعا مانگتے ہیں کیا ہم اس دعا میں شریک ہو سکتے ہیں؟ ٹی وی پر دعا اسی لیے ہم دکھاتے ہیں کہ دوسرے شریک ہوں, اور ہم کہتے بھی رہتے ہیں, کبھی کبھی کہتے بھی ہیں کہ ناظرین میں جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی, تو اس طرح ناظر اس کو بولتے ہیں. ویسے ناظر تو جو دیکھنے والا, تو جو ٹی وی دیکھنے والا جو ہے وہ ناظر, ناظر ہم اسی کو بولتے ہیں نا, ٹی وی دیکھنے والا جس کو ویورس یا ویور ویورس جمع. تو دعا میں آپ بالکل شریک ہو سکتے ہیں, ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی. یہ سوشل میڈیا دعوت اسلامی فیس بک کے پیج ہیں, ان پر جو سوالات آئے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے. یہ راحیل ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کروانا کیسا جائز ہے؟ عمر فاروق ہیں, اگر روزے کی حالت میں بلغم کے ساتھ خون بھی آئے تو کیا حکم ہے؟ خون اگر بلغم میں نکل رہا ہے تو پھر تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے. شازیب ہیں, اگر ٹی وی دیکھنا حرام ہے تو مدنی چینل کس طرح سے دیکھیں گے؟ ٹی وی مطلقاً دیکھنا حرام تو کوئی بھی نہیں کہے گا, ٹی وی سیٹ بند پڑا ہے وہ دیکھنے میں کیا آ رہے. یا ٹی وی آپ گزرے, ٹی وی چل رہا ہے اور چل رہا ہے اور اس میں کوئی تلاوت کر رہا ہے, تلاوت کرنے والے کو دیکھنے میں کیا آ رہے. تو مطلقاً یعنی بالکل ہر صورت میں ٹی وی حرام نہیں ہے. تو مدنی چینل میں چونکہ جائز سلسلے آتے ہیں تو یہ ثواب کی نیت سے دیکھیں گے تو ثواب ملے گا, اور یہ اس لیے مدنی چینل دیکھنا کہ مدنی چینل میں نہ عورت ہے نہ میوزک ہے, کوئی گناہ بھرے سلسلے نہیں ہیں, اس لیے ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں. اور ہم نے مطلب اس پر یہی کوششیں رکھی ہوئی ہیں کہ کوئی گناہ کی ترکیب نہ ہو اس میں الحمدللہ. باقی چینلز عام طور پر عورت اور میوزک والے ہوتے ہیں یا نہیں یہ آپ خود فیصلہ کر لیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بلکہ عورت اور میوزک تو بہت پرانی چیز ہو گئی, اتنے واہیات خرافات بلکہ بعض اوقات نعوذ باللہ کفریات بکے جا رہے ہوتے ہیں چینلز پر, اور بالکل دین کا نقشہ بگاڑنے پر بعض چینلز تلے ہوئے رہتے ہیں اور کوئی بولنے والا نہیں ہے. تو اس لیے ہم یہ درخواست کرتے ہیں, مدنی التجا کرتے ہیں کہ صرف مدنی چینل دیکھا کریں, ہمیں اس سے کوئی آمدنی نہیں ہے, کوئی اس میں اب دیکھتے ہیں ایڈورٹائزمنٹس بھی نہیں ہے, نہ یہ کوئی پروفیشنل ہے یہ چینل مدنی چینل. یا آپ ہی کی مطلب مدنی عطیات پر چلتا ہے, دعوت اسلامی کے چاہنے والے اسلام سے محبت کرنے والے مسلمان اس کو چلاتے ہیں, اس میں پیسے دیتے ہیں وہ چل رہی ہے, تو بغیر پیسوں کے تو کچھ بھی نہیں چلتا, اس کی بہت خرچہ ہے, روز کا شاید 20 لاکھ روپے خرچہ ہے, تقریباً 20 لاکھ روپے ڈیلی اس کا خرچہ ہے. چینل چلانا آسان نہیں ہے. اب دوسرے لوگ خرچہ نکالنے کے لیے ایڈ چلاتے ہیں, اب ایڈ میں جو بھی ہو, پھر یہ واہیات خرافات کے بغیر لوگ ایڈ دیتے نہیں ہیں, یہ بھی ہے. جب تک کیونکہ اس میں ویورشپ چاہیے, اس کو ایڈ زیادہ ملے گی تو ویورشپ لانے کے لیے یہ دلچسپیاں لاتے ہیں, اور بدقسمتی سے اب لوگوں کو دلچسپیاں گناہوں میں نیکیوں میں نہیں ہے. یعنی یہ حقیقت ہے کہ ایک عالم دین واعظ فرما رہا ہے, اس کو دیکھنے والوں کی تعداد چینل پر کم ہوگی, اور اگر کسی مسخرے کو بٹھا دیں گے نا, کامیڈین کو, اور وہ بکواس کر رہا ہوگا چاہے کفریات بک رہا ہوگا, اس کے دیکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی, تو ایڈورٹائز ملے گی. اللہ تعالی ہمارے ایمان سلامت رکھے, اور مہربانی کر کے اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, اپنی آخرت کو جو چیز فائدہ پہنچا ہے وہی دیکھا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر باہر باہر کہیں گرے ہوئے پیسے ملیں تو ان کا کیا کیا جائے؟ سائڈ میں رکھیں یا کسی غریب کو دے دیں؟ لقطہ، یہ لقطہ کہلاتا ہے، لقطہ اس مال کو کہتے ہیں جو پڑا ہوا کہیں مل جائے. اب پڑا ہوا مال کہیں ملا اور یہ خیال ہوا، اور یہ خیال ہو کہ میں اس کے مالک کو تلاش کر کے دے دوں گا، تو اٹھا لینا مستحب ہے. اور اگر اندیشہ ہو، یعنی یہ خطرہ ہو کہ شاید میں خود ہی رکھ لوں اور مالک کو نہ تلاش کروں، تو چھوڑ دینا بہتر ہے کہ وہیں بھلے پڑا رہے. اور اگر ظن غالب ہو، یعنی غالب گمان کہ مالک کو نہ دوں گا، تو اٹھانا ناجائز ہے، اور اپنے لیے اٹھانا حرام ہے، اور اس صورت میں بمنزل ہے غصب کے ہے، یعنی غصب کرنے کے طریقے کی طرح ہے. جیسے کہ کسی کا مال چھین لینا، یہ بھی غصب ہی کی صورت ہے نا، لیکن اس کی اور صورتیں بھی ہیں، اور غصب یہ چھین لینے کی بھی اور صورتیں ہیں، لیکن ناحق جو چھینا جاتا ہے کسی کا یہ غصب کہلاتا ہے. اور اگر یہ ظن غالب ہو کہ میں نہ اٹھاؤں گا تو یہ چیز ضائع و ہلاک ہو جائے گی، تو اٹھا لینا ضروری ہے. لیکن اگر نہ اٹھائے اور ضائع ہو جائے تو اس پر تاوان نہیں، اس پر دنڈ نہیں آئے گا، جرمانہ نہیں آئے گا کہ اتنی رقم وہ ادا کرے، لیکن ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو اٹھانا ہوگا اس کو، پھر اب اٹھا کر پھر مالک تلاش کرنا ہوگا. مالک ہی کے لیے اٹھائے گا اسی نیت سے، وہ جب اٹھانا ضرور ہوگا. ہاں اپنے لیے نہ اٹھا کے، میں اب کوئی لے لے گا ضائع ہو جائے گا چلو میں ہی لے لیتا ہوں، تو یہ تو حرام. ایک شخص ضرورت مند ہے، ابھی دعائیں کر کر کے نکلا، یا اللہ میری پریشانی دور کر دے، اللہ میری پریشانی دور کر دے. وہ جا رہا راستے میں کسی کا پرس ملا، کوئی بھی نہیں ملا، تو یہ بولے میری دعا قبول ہو گئی، دست غیب سے مدد ہوئی ہے، تو یہ بس اللہ کی زمین سے ملا ہے، اب مجھے کیا پتا کس کا ہے، تو یہ بھی کیا ایسا بولے میری دعا قبول ہو گئی ہے، جو مانگا وہ ملا، بلکہ بٹوا ملا بابا، بھرا ہوا بھی نوٹوں سے اور سونے کی بالی بھی تھی اندر، کارڈ بھی ہوتے اندر میں، وہ کارڈ ڈال کر کیش کرا لو، یہ کرا لو، وہ کرا لو، ایسے کو کیا سمجھائیں گے؟ یہ بالکل، یعنی کہ اس کی دعا قبول ہوئی یہ کہلائے گا نہیں، یہ اپنا اس کا خود ہی اجتہاد ہے کہ میری دعا قبول ہوئی. یہ بالکل یہ دوسرے کا مال ہے، اور وہی احکام ہے اس کے جو ابھی میں نے بیان کیے، اپنے لیے نہیں اٹھا سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر والد صاحب جیب خرچی کے لیے پیسے دیں تو والد کی اجازت کے بغیر ان میں سے کچھ رقم کسی غریب کو دینا کیسا؟ اگر والد صاحب نے جیب خرچی دی تو اب اس کا بھی مالک ہے، کچھ دے یا سارا دے دے غریب کو. اگر نابالغ ہے تو؟ نابالغ نہیں دے سکتا، نابالغ جس چیز کا مالک ہے نا، تو یہ اپنی ملک کی چیز تو اپنے بھائی بہنوں کو بھی نہیں دے سکتا. جیسے وہ بھائی بہن ایک دوسرے کو کھلاتے رہتے ہیں، یہ نہیں کھلا سکتے اس طرح. پاپا اسی طرح اگر کپڑوں میں سے بچوں کی امی کو کوئی تھوڑی بہت رقم ملے تو کیا وہ رکھ سکتی؟ کپڑے کس کے؟ شوہر کے، وہ بچوں کے ابو کے کپڑے واپس دے دے، رکھ نہیں سکتی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم، صلوا علی الحبیب. تھوڑی دنوں پہلے ہی طے ہوا تھا، پاپا جو تیرا ہے وہ میرا، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، اب جیب سے پیسے نکل آئے تو اب منع کر رہے ہیں چلنے، اب تم تو شرعی مسئلہ بیان کیا ہے. طے کیا ہوا تھا؟ تھوڑے دنوں پہلے جیسے بات ہوئی تھی میاں بیوی میں، کہ جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، اب جیب سے پیسے نکل آئے شوہر کے تو وہ میرا نہیں کہہ سکتی نہیں. یہ بعض اوقات یہ بس وہ محبت میں بولتے ہیں سر, لیکن نکال پتہ چلے گا نا کہ بیوی نکالتی ہے تو کہیں بیوی کو ہاتھ پکڑ کے باہر نہ نکال دے کہ تو چوریاں کرتی ہے. اب اگر لے تو بتا دے نا. اب بتانے کی صورت اور ہے کہ اتنے ملے چھپائے نہیں. تو اگر نہیں بھی بتائے کہ بالفرض یہ ہے بھی آپس میں تو بھی وہ تو پریشان ہوگا نا, میرے پیسے گم ہو گئے ہیں, تو بتا دینے میں جو ہے وہ اس کا وہ مسئلہ نہیں رہے گا. آپس میں ایسی ہوتی نہیں ہے کہ جتنا چاہے میرے اس سے پیسے لے لے میرے سے. پاپا اصل میں کپڑے تبدیل کر کے وہ دوسرے کپڑے پہن کے چلا گیا جہاں وہ نوکری کرتا ہے یا تجارت کرتا ہے. اب پیچھے سے 100-200 یا اس طرح کے کوئی 20-50 کی رقم ملی اس حوالے سے ارشاد فرمایا. ہاں وہ دے دینے چاہیے, سمجھ میں یہی آتا ہے کہ نہیں. گھر کے ماحول کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بازو کا تب جیسے یہ 20-25-30 روپے کی رقم ہے تو وہ دھوبی کو بھیجنے ہوتے ہیں بازو کا اس وقت نکلتے ہیں, شوہر بھی بھول جاتا ہے رکھ کے, اس کو بھی پتا نہیں ہوتا, لیکن وہی احتیاط اسی میں ہے کہ بتا دے گھر پر کہ اتنے نکلے تھے. اتنے نکلے تھے ہمارے یہاں نابالغ کے مسائل جب سے بیان ہوئے ہیں اللہ کی رحمت سے, گھروں میں نابالغ مدنی منے اور مدنی منیوں کا بھی کافی ذہن بنتا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ پوچھتے ہیں کہ ابو ہم دے نہیں سکتے نا, ابو میں نہیں دے سکتی نا. اب ایسی صورت میں اب ہوا یہ ہے گھر کے اندر ذہن نہیں بن رہا بڑوں کا کہ اب جیسے کہ بچوں کے کپڑے جب پرانے ہو جاتے ہیں, چیزیں بھی تھوڑی پرانی ہو جاتی ہیں, تو لینے دینے میں بڑا ایشو ہو رہا ہے کہ اس کے کپڑے اس کو نہیں پہنا سکتے, خریدنے کی وہ زحمت نہیں کرتے, خریدنے والا ذہن نہیں ہے. تو اگر ایک بار پھر آپ مدنی چینل کی اسکرین کے ذریعے بتا دیں کہ نابالغ بچوں کے کپڑے یا جوتے یا وہ کھلونے وغیرہ یا جو بھی استعمال کی چیزیں ہیں وہ کسی اور بچے کو اگر نابالغ بچہ ہے دینا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. کوشش اول تو یہ کیجیے, ذہن بن جائے نا تو کوشش ہو کہ وہ بچے کو اس کا مالک نہ کرے. اب والد نے اپنے کسی نابالغ بچے کی نیت سے کوئی چیز خریدی تو جب اس نے خریدی تو اب یہ نابالغ بچہ اس کا مالک ہو گیا, تو بچہ فکس کر کے خریدے نہیں, اپنے لیے خریدے اور ان کے لیے مباح کر دے کہ یہ ایک پلے کھیلیں اس سے توڑیں پھوڑیں جو کریں. یہ تو اس طرح کرے گا نا, اسی طرح کپڑوں کا بھی خود مالک رہے بچوں کی نیت نہ کرے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اٹھا کر دوسروں کو بھی دے سکے گا, وہ سب کچھ کر سکے گا. یہ سب بچے کھیلتے رہیں. ایک صورت تو یہ ہے جو سب سے محتاط صورت اور بہترین صورت ہے, لیکن یہ ہے مشکل, کبھی یاد رہے گا کبھی نہیں رہے گا, اور ذہن نہیں ہوتا بندہ سیریس نہیں لیتا, پر سب چلتے ہیں سب یہی ایسا ہی تو کرتے ہیں, تو یہ تو سب نماز بھی نہیں پڑھتے. واقعی یہ نہیں کہ 1% اب تو مجھے نمازی لگتا رہ گیا ہے, 1% نمازی ہوگا اور پھر ان 1% یا 2% نمازی ہوں ان میں بھی اگر آپ درست نماز پڑھنے والے تلاش کریں گے نا تو جوئے شیر لانے کا مترادف ہے, ہزاروں میں کوئی ملے گا جو صحیح نماز پڑھتا ہو. تو اب ایسی صورت میں کیا ہے, سب چلتا ہے یار, کس کو آتی ہے نماز یار, کوئی نہیں پڑھتا صحیح. تو یہ نہیں ہوگا, ہر ایک مسلمان پر یہ لازم ہوگا کہ وہ نماز پڑھے اور درست پڑھے. اندر اسٹوڈنٹ اکثریت کرتی ہے تو ہر مسئلے میں کوئی اکثریت کا فیصلہ تھوڑی چلے گا, وہ جمہوریت تھوڑی ہے اس میں کہ سارے شراب پینا شروع کر دیں تو شراب حلال ہو جائے, سارے نماز چھوڑ دیں تو نماز معاف ہو جائے, تو ہر معاملے میں یہ نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ کہ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک بچے کا کھلونا چلو بچے کی نیت سے لے لیا, اب کیا ہوگا دوسرے بچے بھی کھیلیں گے تو اس کا بھی ہے حل اسی کھلونے کو, کیونکہ یہ سرپرست ہے تو والد کر سکتا ہے, دوسرے بھائی بہن وغیرہ نہیں کر سکتے, ماں بھی نہیں کر سکتی, جو سرپرست ہے والی ہے, ولی بھی بولتے ہیں اس کو ولی, یا عام طور پر والد ہی سرپرست ہوتا ہے, تو والد اس کھلونے کو جس کو اس نے خریدا ایک بچے کی نیت سے اب اس کو یہ بیچ بھی سکتا ہے تو اس کو یہ مارکیٹ ویلیو پر اسی کھلونے کو خود ہی خرید لے جو مارکیٹ ویلیو. اب مثال کے طور پہ 100 روپے کا کھلونا لیا تھا 2 دن پہلے, ایک دم بازار تیز ہو گئی تو بچے کی نیت سے لیا تھا اور اس کی 150 قیمت ہو گئی, یا رمضان کا چاند نظر آ گیا تو چیزوں کے بھاؤ بڑھ گئے, تو جو بھی مارکیٹ ویلیو ہے تو اب یہ 150 کا وہ خرید لے. یہ ایک مثال سمجھانے کے لیے دی ہے, ورنہ کھیلے ہوئے کھلونے کا بھاؤ تو گھٹتا ہے, کبھی کونا کھانچا ٹوٹ جاتا ہے تو بالکل ہی ردی ہو جاتا ہے. تو جو بھی مارکیٹ ویلیو بنتی ہو اس سے زیادہ میں خرید سکتا ہے, کم میں نہیں. تو یوں یہ خرید لے, اب یہ سب کے لیے مباح کر دے, سب کے لیے جائز کر دے. مباح یاد نہیں رہے گا شاید, تو بھائی اب جو کھیلے جس کو کھیلنا ہو کھیلے, توڑے پھوڑے یہ اجازت, یہ نیت کر لے, یا بچے سمجھدار ہیں تو بول دیں یہ سب کھیلنا کسی کا بھی نہیں ہے, یہ میرا ہے. تو یہ یوں مطلب بہت سارے مطلب یعنی کہ مسائل کا حل ہو سکتا ہے. اسی طرح بچوں کے کپڑے بچ گئے, اب اس کے پہننے کے قابل نہیں ہیں, دوسرا بچہ تیار ہے پہننے کے لیے, اب وہ پروان چڑھ رہا ہے, تو یہ بچے کے کپڑے کوئی ایسا لمبا چوڑا ایشو نہیں ہے. آپ یہ کپڑے مارکیٹ ویلیو سے خرید لیں. اگر آپ نے 200 روپے کا بابا سوٹ لیا تھا نا, اور اب یہ دھل دھلا کر تو 10 روپے کا بھی نہیں رہ گیا ہوگا پھٹ پھٹا کر, بلکہ بعد ہوگا تو پھینکنے جیسے ہو جاتے ہیں. تو جو بھی ہیں یہ کپڑے کی مارکیٹ ویلیو, اس کا نکالنے کا طریقہ یہ کہ جہاں یہ بکتے ہیں پرانے کپڑے, مثلاً کباڑی کو دکھا دیا, کباڑی بھی خریدتے ہیں اگر خریدتے ہیں تو, اس سے دام لگا لیا تو وہ آپ کے 10,000 کے کپڑے کے 200 روپے ہی بتانے ہیں اس نے, تو 2-3 کباڑیوں کو آپ دکھا دیں گے نا تو مارکیٹ ویلیو پتا چل جائے گی اس کی. اب جو بھی 200 روپے, 500 روپے, 1200 روپے, 300 روپے جو مارکیٹ ویلیو نکلی, اس مارکیٹ ویلیو میں وہ کپڑے آپ خرید لیں. اب خرید کر اب نیت نہیں کریں گے میں بچے خریدتے وقت یہ نیت نہیں کریں گے میں اپنے اس چھوٹے مدنی منڈے کے لیے لے رہا ہوں, اپنے لیے لے رہا ہوں, یہ خرید لیں. اب اپنے ہی ملک میں رکھیں, اس کو مالک نہ کریں, پہناتے رہو اس کو, ہے میرے, یوں کر کے استعمال کرتے رہے اس کو تو بھی صحیح ہے. اگر نابالغ کی ملک کر دیں گے اس کی نیت سے خریدیں گے یا اس کو مالک بنا دیں گے تب بھی صحیح ہے, مگر دوبارہ پھر وہ تیسرا مدنی منا مسکراتا ہوا آئے گا تو اس کے لیے پھر یہ ترکیب کر لینا, خرید لینا اگر بچے کچے ہوں تو. تو یہ اس کا بہترین حل ہے, اور یہ نہیں کہوں گا کہ یہ آسان ہے. جس کا ذہن بن جائے 100%, اس کے لیے تو یہ چٹکی کا کام اتنا آسان ہے. اس کا ذہن نہیں ہے وہ گوتھے مارتا رہے گا, اب اس مولانا کو پوچھے گا وہ کچھ بتائے گا, اس مولانا کو پوچھے گا وہ کچھ بتائے گا. یہ مسائل اتنے عام نہیں ہیں, لوگوں کو پتا نہیں ہے. ہر امام عالم نہیں ہوتا, ہر داڑھی والا مفتی نہیں ہوتا, یہ ہر ایک کو پوچھتے جا کر. مسائل پوچھنے ہوں تو مفتی سے پوچھے جائیں, وہ مفتی نہیں جو اسٹیج کا مقرر ہو. عام طور پہ فقہ مشکل کام ہے, اس کے مسائل کی پکڑ جو ہے نا جو مقرر ہوتے ہیں نا, جو روز روز جن کے خطابات ہوتے ہیں جسے عام طور پہ, ان کی پکڑ میرا اپنا تجربہ اس لیے کر رہا ہوں کہ فقہ پر نہیں رہتی اتنی. کوئی بہت ذہین اور رہ جائے تو وہ الگ بات ہے, عام میں جنرل بات کر رہا ہوں, میں کسی کی توہین نہیں کر رہا. اگر کوئی ناراض ہوتا اس کا مطلب اس کی پکڑ رہی نہیں ہے اس لیے ناراض ہو رہا ہے, تو میں چیلنج نہیں کروں گا اس کو. لیکن اگر ملاقات ہوگی نا تو انشاءاللہ کان پکڑا دوں گا. اگر کوئی ناراض ہوگا لڑنے آ جائے گا تو اسی نے چڑھا کر, یہ ایک مبالغے کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی علم دین کا عالم ہوگا اور اس کو کوئی حق بات بتائی جائے گی نا تو کبھی بگڑے گا نہیں, بکھرے گا نہیں, وہ شور شار نہیں کرے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا, جو جس کو علم دین جس کے سینے میں ہوگا, جس کو اس کی برکت حاصل ہوئی ہوگی علم و عرفان کی, وہ شریف آدمی ہوگا. اللہ ہم سب کو شریف بنا دے. میں تو آپ کو مسئلے سمجھا رہا ہوں, اب مسئلے کہاں سے سمجھنے اس کی درست وے بتا رہا ہوں, صحیح راستہ بتا رہا ہوں. تو اس میں دارالفتہ اہل سنت بھی آپ کی خدمت کے لیے, آپ کی رہنمائی کے لیے موجود, اور جو بھی عاشقان رسول مفتیان کرام ہیں یا رسول اللہ کہنے والے مفتیان کرام ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک ان کی بھی رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے، ان کی بھی کریں ہم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الغدیب. پاپا میں نے اپنے بڑے بیٹے کے کپڑے وغیرہ 200 روپے میں خریدے چھوٹے بیٹے کے لیے، یہ جو آپ 200 روپے ہیں یہ کس کی ملک ہوں گے؟ سبحان اللہ، یہ اسی کی ملک ہوں گے جس کے کپڑے آپ نے خریدے، یعنی 200 روپے میں اپنے بڑے بیٹے جو نابالغ ہیں ابھی، تو یہ 200 روپے اس نابالغ بچے کے ہیں. بہت اچھی توجہ دلائی، یہ باپ کے نہیں ہے، باپ نے تو خریدے نا، خود ہی اپنے سے خریدے، اب وہ اپنے جیب سے وہ 200 روپے بچے کو دے دے یا بچے کے لیے الگ سے جمع کر دے، جو اس کا اکاؤنٹ ہے اس میں شامل کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مشیر احمد سروتا سے بات کر رہا ہوں، میرا بیٹا محمد ریحان فوت ہو گیا، اس کی قبر پکی کروانی چاہیے یا نہیں؟ فوت ہو گیا بچہ تو قبر، یہ سوال چلا اس سے پہلے میں عرض کر دوں، اب دیکھیں یہ مسئلہ تو پوچھنے والے نے پوچھ لیا، میں نے بیان کر دیا، اب سوشل میڈیا والوں کو ہو سکتا ہے یہ کام مل گیا ہوگا، ہاں یہ اب عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے اور اپنی حماقت کے گدھے روڈوں میں ڈال دیں گے، اور حکم شریعت جو بیان کیا گیا نا اس میں کیلو کال شاید کریں گے. ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے عقیدے کے ٹھکانے نہیں ہوتے، مسلک کے ٹھکانے نہیں ہوتے، یہ چل پڑتے ہیں کام ڈھونڈتے ہیں کہ کام مل جائے. تو خدا کے واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی آخرت پر رحم کرنا. میں نے جو بھی مسائل بیان کیے اپنے نفس کے لیے بیان نہیں کیے، ڈرتے ڈرتے بیان کیے، صحیح بولتا ہوں میں ڈرتا ہوں کہ اس کے مطلب بعض اوقات اختلاف کرتے ہیں لوگ، تو اس لیے اب یہ حکم شریعت ہے، اس کے دلائل چاہیے آپ کو، تو بہار شریعت 14واں حصہ، بہار شریعت 14واں حصے میں یہ مسائل موجود ہیں، فتح و رضویہ شریف کے 19ویں جلد میں اس طرح کے احکام موجود ہیں، بلکہ اس سے سخت احکام آپ کو ملیں گے ان کتابوں میں. میں نے تو شاید بہت نرم اور میں نے بالکل خلاصہ وار بہت خلاصے کے ساتھ آپ کو آسان کر کے سجا کر آپ کو دیا ہے. اب بھی اگر آپ کا منہ ہی کڑوا ہے تو میرا حلوہ اس کا کیا قصور، میں نے یقین مانے آپ کو حلوہ بنا کر پیش کیا ہے، ورنہ یہ سارے مضامین پڑھ کر آپ یہ نچوڑ نکال لے جائیں گے نا آپ ہو سکتا ہے نہ نکال پائے، تو اس لیے مہربانی کر کے آپ اس کے لیے شور نہیں مچانا. ہاں علماء اور مفتیان اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے علماء سے ضرور آپ معلومات کریں، ہو عالم اور علم کا عالم ہو، نام کا نہیں، داڑھی والا مولانا نہ ہو صرف داڑھی والا، بلکہ عالم دین ہوگا انشاءاللہ وہ میری بات اس کی سمجھ میں آئی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نے پچھلے دنوں تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا کہ شریعت کے احکام کا مذاق اڑانا، شریعت کے احکام کی توہین، یہ کفر ہے، جبکہ ہو توہین، اختلاف کرنا اور چیز ہے، توہین کرنا اور چیز ہے، لیکن بعض لوگوں کا انداز توہین والا ہوتا ہے، یہ اپنی آخرت داؤ پر نہ لگائیں، کبھی کی ہے تو توبہ کرنا. شرعی مسائل بال سے باریک ہوتے ہیں، مہربانی کر کے اس میں آپ انٹرفیئر نہ کیا کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اس میں بعض اوقات کسی شخص سے اختلاف اس قدر ہو جاتا ہے یا وہ شخصیت اس قدر اس کے نزدیک ناپسندیدہ ہو جاتی ہے کہ وہ کتنی ہی اچھی عمدہ بات کرے اور وہ حلوہ کتنا ہی اچھا دے، واقعی اس کے ہاتھ سے آیا ہوا حلوہ جو ہے نا وہ اس کو صحیح لگتا ہی نہیں ہے. تو اب ایسوں کو بھی اللہ تعالی ہدایت نصیب کرے کہ جب بات ایک عاشق رسول بیان کرے اور شریعت کے احکام بیان کرے اور دین کی باتیں بیان کریں تو بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت مثال بیان کی کہ اب حلوہ تو حلوہ ہی ہوتا ہے، حلوہ ہوتا ہی میٹھا ہے، اب جس کا منہ ہی کڑوا ہو تو وہ اپنے کڑوے منہ کا علاج کرے اور شریعت کے مسائل کو سمجھے، اور جب بھی اس طرح کی کوئی چیز آپ کو نظر آئے

قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. سوشل میڈیا کا سوال ہے, یہ مہنگائی سے کوئی کے متعلق ہے کہ اب جیسے ہر دکاندار یہی چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح کچھ دو چار روپے زیادہ ہی کما لوں, تو جب کمانے کا ہی ذہن ہر ایک کا اتنا زیادہ سے زیادہ, تو مہنگائی کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مہنگائی کا خاتمہ تو وہ بزرگوں کا ہے نا کہ جو چیز مہنگی ہو جائے اس کو خریدنا چھوڑ دو, آپ بھی سستی ہو جائیے. لیکن اب یہ تو ہے مشکل ترین معاملہ نا, مالدار تو عام طور پہ دو چار روپے کی پرواہ کرتا نہیں ہے, تو خرید لیتا ہے. غریب آدمی جو ہے نا بےچارا وہ آزمائش میں رہتا ہے. تو اب یہ مہنگی تو بس چلتی ہے, جو لوگ بناتے ہیں پروڈکشن کرتے ہیں وہ مہنگا کرتے ہیں, پھر جو ان سے لیتے ہیں ہول سیل میں بیچنے والے وہ نفع زیادہ رکھتے ہیں, پھر ریٹیلر لیتا ہے تو وہ نفع زیادہ رکھتا ہے, تو یوں نفے کی شرح زیادہ رکھی جا رہی ہے اور چیزیں مہنگی, اور مہنگی کرنے کے لیے بعضوں کا وہ چھپا دیتے ہیں, نہیں ہے نہیں ہے شارٹیج ہے شارٹیج ہے, تو پھر وہ مہنگی دیتے ہیں. جیسے ہوائی جہاز کے ٹکٹ والے سیٹیں ہوتی ہیں ان کے پاس عام طور پہ ہوتی ہیں, لیکن خلاص خلاص خلاص نہیں ہے, سب بک ہو گئی ہیں, تو پھر یہ بلیک میں بکتی ہیں سیزن میں. جیسے آج کل اب تو سیزن عمرے کا تو جانے والوں کا تو نہ رہا, عمرے پر جانے والے کوئی اکا دکا جاتا ہو یا یہ جاتے ہوں گے جو, مگر اب ان دنوں شاید ہوائی جہاز کی سیٹیں خالی رہتی ہوں گی, ہاں بہت تھوڑے, لیکن آنے والوں کا اس وقت رش لگا ہوا ہوگا. جی ہاں, بعض تو پارٹیاں ہوتی ہیں جو وہاں بڑی رات کرنے جاتے ہوں گے 27ویں رات, اور پھر آ جاتے ہوں گے دو چار دن کے لیے جاتے ہوں گے, تو یا جو وہاں نوکریاں کرتے ہیں عرب ممالک میں, تو وہ پاکستان میں جیسے آ رہے ہوں گے اپنے گھر والوں کے ساتھ عید منانے کے لیے, تو یوں آنے والوں کا رش ٹھیک ٹھاک ہوگا. تو اس طرح مطلب یہ ان دنوں بعض اوقات بلیک چلتی ہے, وہ ٹکٹ مہنگا کر دیتے ہیں اور نہیں ہے نہیں ہے کرتے ہیں, تو یار نہیں یار دیکھو نا یار ڈھونڈو نا, ٹھیک ہے ویٹنگ لسٹ میں ڈال دیتے ہیں آپ کو, نہیں نہیں مجھے کنفرم سیٹ چاہیے میری وہ ہے فلا ہے, تو وہی 50,000 روپے لگیں گے, تو پھر ایک کوئی ترکیب ہے وہ نکال کر دیں گے آپ کو. یوں کر کے مطلب وہ چل رہا ہوتا ہے, مہنگی کرتے ہیں ہر چیز. عمرہ شریف کے علاوہ اگر ہوائی جہاز کی سیٹ ہے نا جدہ شریف کی مدینہ شریف کی, وہ سستی ہوگی, لیکن عمرہ شریف کا سیزن آتا ہے رمضان جو سیزن آتا ہے تو یہ مہنگی کر دیتے ہیں لوگ. اسی طرح رمضان شریف میں کھجوریں اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء جو افطار میں کھائی پی جاتی ہیں وہ مہنگی, جو چیزیں پہنی جاتی ہیں عید میں وہ مہنگی, تو یہ ہوتا اب کیا کیا جائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی خیر خواہی نصیب کرے, آمین آمین. یہ ثواب کا کام ہے کہ اس نیت سے کہ مسلمانوں کو تکلیف سے بچاؤں, ان کی دل جوئی کروں, کا دل خوش کروں, سستا بیچنا یہ ثواب کا کام ہے, ایسا کرنا چاہیے. بعض تو ایسے ممالک ہیں اسلامی ممالک, یہ عرب دنیا کی بات کر رہا ہوں, کہ وہاں رمضان کریم کا اتنا احترام کرتے, ہم ہمارے ایسے لوگ تو ملیں گے جو عربوں کو برا بھلا بولتے ہیں لیکن آنکھ کھین کے بند ہیں, ایک تو عرب کو ان کو برا اس لیے بھی نہ کہا جائے کہ عرب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عربی ہیں, یہ نسبت تو کوئی چھوٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ رمضان کریم میں یہ لوگ چیزیں سستی کر دیتے ہیں اور اپنے دسترخوان وسیع کر دیتے ہیں. ارے بھائی روزہ داروں کو اتنا کھلاتے ہیں, اتنا کھلاتے ہیں باپ بہت, ان کے جو بڑے بڑے شیخ ہوتے ہیں نا جو اتنا لنگر چلاتے ہیں یہ روزہ داروں کے لیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کی یہ کاوشیں اور ہم سب مسلمانوں کو ہمدردی کی سعادت بخشے. اور یہ دکانوں میں مارکیٹوں میں ان دنوں رمضان شریف کے جو آئٹم ہوتے ہیں نا یہ سستے کر دیے جاتے ہیں رمضان شریف میں. اور ہمارے ہاں بس خالی عربوں کو برا بولا بولنا تو آتا ہے لیکن اپنے بھائیوں کا گلا کاٹنے سے ہم بچتے نہیں ہیں, لوٹ رہے ہیں بدو ناتوں سے اپنے بھائیوں کو. یہ عرفن لوٹنا کہتے ہیں مہنگا دینے کو. تو اس لیے اپنے مسلمان بھائیوں کا وہ کسی بھی نسل سے ہو کوئی بھی بولی بولتا ہو جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا غلام ہے ہمارا امام ہے نا, یہ بولی بولنا یا بھائی یہ فلاں قومیت ہے تو یہ پنجابی ہے تو یہ پٹھان ہے تو یہ سندھی ہے تو یہ اردو بولنے والا ہے تو یہ عربی بولنے والا ہے تو یہ فارسی بولنے والا ہے, ٹھیک ہے یہ زبان ہے اپنی اپنی. اگر عربی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واقعی غلام ہے, خوش عقیدہ غلام ہے, ہمارے سر کا تاج ہمارا امام ہے, ہمیں یہ ذہن بنانا چاہیے کسی مسلمان کو بلا وجہ برا بھلا نہ بولا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے ہی سوال آیا ہے کہ جو اسلامی بھائی مدنی ماحول سے وابستہ ہیں اگر وہ اپنے گھر کی محرم اسلامی بہنوں کو مدنی کام کرنے سے روکتے ہوں تو انہیں کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے مدنی کام اگر اسلامی بہن کرتی ہے, بے پردگی نہیں کرتی, بے وقت راتوں میں آتی جاتی نہیں, کیونکہ دعوت اسلامی کا کام مغرب تک ہے, مغرب کے بعد ہمارے بعض نادان جو ذمہ دار بن جاتے ہیں وہ بھی محفلیں سجا لیتے ہیں, ہم لوگ اس کی فیور میں نہیں ہیں. میں پہلے بھی یہ سمجھا چکا ہوں کہ یہ ذمہ دار ہیں بس غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کرتے ہیں, یہ محفلیں ناتخوانیوں کی کرتے ہیں, مردوں میں عورتوں کو بھی پردے میں بٹھا دیتے ہیں اور بیچاریاں یہ بھولی بھالیاں یہ سمجھتی ہیں کہ یار یہ تو امام والا ہے تو ذمہ دار ہے اور یہ کرتا ہے صحیح کرتا ہے. تو سب کان کھول کے سن لو, دعوت اسلامی کا مدنی کام مغرب کے بعد نہیں ہے اسلامی بہنوں میں, اسلامی بہنیں گھر کے اندر, مغرب پہ ختم کام. ابھی تک ہماری یہی پالیسی برسوں سے بنی ہوئی ہے. تو تمام ذمہ داروں کو بھی چاہیے کہ اس کو نبھائیں, ہمیں تشویش میں نہ ڈالیں, ہمارا دل نہ دکھائیں کہ تمہاری وجہ سے ہمارے دین کے کاموں میں رکاوٹ پڑتی ہے. اور یہ وہ ہوتے ہیں کہ صاف ستھرے ذمہ دار ہوتے ہیں, ایکٹیو ذمہ دار جو یوں رات دن بارہ مدنی کاموں میں جو رچا بسا ہوتا ہے وہی حرکتیں نہیں کرتا, تھوڑے ٹائٹ قسم کے ہوتے ہیں نا وہ بازو کا یہ بھولے کر جاتے ہیں اور قصدن لگتا ہے کرتے ہیں, تو پتہ نہ ہو یہ سمجھ میں آتا نہیں ہے, اتنا اہم قانون پتہ نہ ہو, یہ برسوں پرانا قانون ہے. کیونکہ رات کو اگر مغرب رات کو دیر سے جائے گی تو گھر میں بھی جھگڑے ہوں گے, حالات بھی ایسے نہیں ہیں کہ راتوں کو اسلامی بہنیں جو ہیں یہ باہر نکلیں. اب یہ شادیوں میں اور یہ حالوں میں اور یہ تنظیم ہی نہیں ہوتا, یہ دعوتیں جو ہوتی ہیں یہ اب اس کا بھی کوئی حل سمجھ میں آتا نہیں کہ دعوتیں ہوتی لیٹ ہیں اور یہ پھر اس میں بھی ساری بہنیں جاتی ہیں. اب بریانیاں اور مرغیاں چھوڑے کون یار, اتنا نفس کو تو ہم اپنا نہیں مار سکے, کسی کا نفس کیا ماریں گے. لیکن دعوت اسلامی کا مدنی کام, وہ مدنی کام نہیں ہوتا, وہ دعوتیں جو ہوتی ہے ظاہر ہے اب یوں ہی دل کو منا سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں. تو مدنی کام مغرب کے بعد دوسروں کے ہاں جا کر باہر جا کر یا بلا کر یہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں. جو بھی کرنا ہے عبادت ریاضت مطالعہ گھر کی اپنے گھر کی چار دیواری میں کرنا ہے مغرب کے بعد. تو اگر وہ اصولوں کی پابند ہے دعوت اسلامی کے اور شریعت کی بھی پابند ہے, کوئی ایسا خلاف شرعہ کام نہیں کرتی ہے, تو میں اپنے اسلامی بھائیوں کو مدنی التجا کرتا ہوں کہ وہ بے جا سختی نہ کریں اور مدنی کام ان کو کرنے دیں, آپ بھی کریں, بلکہ آپ کو تو چاہیے کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں, کیونکہ جتنا اسلامی بھائیوں کو کام کرنا آسان ہے نا, اتنا اسلامی بہنوں کو آسان نہیں ہے. میں صحیح بولتا ہوں, ان کو ایک تو بچے ناک میں دم اور دم میں ناک کر دیتے ہیں, اس کے باوجود ہی کام کرتی, بچے بہت ستاتے ہیں ان کو, یہ دو گھڑی بچہ یہاں لاتے ہیں ان کے ابو, کیا کیا تاثیر کیا ہوتا ہے اسکرین پر خود کو دیکھ کر, کیا کیا حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, ابھی اپنی ماں کو کتنا تنگ کرتے ہوں گے بچے, پکا پکایا جائے تو ہانڈی بھی الٹ دیتے ہوں گے, اپنے آپ کو بھی جلا دیتے ہیں وادو گاہ بےچارے, یہ توڑ دیتے ہیں, وہ پھوڑ دیتے ہیں, کبھی وہ اڑی کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کیوں پکایا, یہ نہیں کھاؤں گا, وہ کیوں نہیں پکایا, اب بھی پکاؤ. اتنا ستائے جانے کے باوجود سائی بہن کا کام کرنا. اچھا, رمضانوں میں ان کا کام دن کو ہوتا ہے, یہ مدنی احتیاط کرتی ہیں, اپنے دائرے میں رہ کر اپنے عزیزوں کے یہاں جا کر, محارم کے یہاں جا کر, جو بھی ان کی ترکیب ہوتی ہے, یہ نکلتی ہیں دن کو 11-12 بجے دھوپ میں روزے میں, ان کی ہمدردی کون کرے, گھر والے الٹا ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں, ان کو کرتی ہیں, لیکن ایسی دیوانیاں ہیں جو الحمدللہ میرے مدنی بیٹیاں, دعوت اسلامی کے مدنی کام, ان کے 8 مدنی کام ہیں, اسلامی بھائیوں کے 12 ہیں, تو یہ 8 مدنی کاموں میں حصہ لیتی ہیں, اور یہ بیچاریاں دن کو کام کرتی ہیں, ان کو دھونا پکانا بھی ہوتا ہے, بچے سنبھالنے ہوتے ہیں, باپ جو ہے نا بچے کو خالی پیار کر کے تھوڑا لطف لے لیتا ہے, صحیح بولتا ہوں, روتا دھوتا اور چیخم چاک کرتا تو ماں کو سونپ دیتے ہیں, تو سنبھال اس کو, چپ کرا اس کو, اور خالی باپ دادا گیری کرنے کے لیے کیا اپنی بچوں کی امیوں پر, یہ ان کو بولتا ہوں جو کرتے ہیں, سب کرتے ہیں, دادا گیریاں کرتے ہیں, ہاں جو نہیں کرتے میں ان کو بولتا بھی نہیں, تو جو دادا گیری کرتا ہو ناراض ہوتا ہے, آدھی روٹی کم کھائے ہمارا اناج بچائے, دو روٹی زیادہ کیوں کھائے, تو بہرحال ظلم نہ کیا جائے. تو اب بہرحال جو اسلامی بہنیں کام کرنا چاہتی ہیں, دعوت اسلامی ان کو اسلامی بھائی ہو چاہیے حوصلہ افزائی کر کے ثواب کے حقدار بنے, ان کو نیکی کے کام سے روکے نہیں, کہ نیکی کے کام سے روکنا بلا یعنی کوئی جواز نہ بنتا ہو, تو وہ ولید بن مغیرہ جیسے سخت کافر کی ایک مطلب صفت تھی, ایک خامی تھی اس کی, مناع للخیر, بھلائی سے بڑا روکنے والا, تو آپ بھلائی سے روکے نہیں, آپ بھلائی کرنے پر ان کی حوصلہ افزائی کر کے ثواب کے حقدار بنے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 12 لینے نام, وہ سفر مدینہ کی قرآن اندازی کے 12 نام باقی تھے, وہ لیے جاتے ہیں, تو جو موجود ہوں وہ مدنی تربیت سے رابطہ کر لینا, اور ابھی کرنا, اب چلے گئے نہیں ہیں آپ کے نصیب, سو گئے آپ کے نصیب, بلکہ یہ سونے کا ٹائم تو خیر نہیں ہے, شاید کوئی سویا نہ ہو. مدینۃ الاولیاء ملتان, محمد عارف شیر محمد مدینۃ الاولیاء ملتان, محمد آصف بن محمد حنیف, شہر کا نام نہیں لکھا, تو یہ اب جتنے بھی حنیف بن آصف ہے وہ سب گھیراؤ کریں گے, اب تم آصف بن حنیف. دانیال بن عبد الرزاق باب المدینہ کراچی, دانیال بن عبد الرزاق باب المدینہ کراچی, محمد وسیم بن عبد الکریم باب المدینہ کراچی. یہ محمد خالق یا خالد ہو سکتا ہے, عام طور پہ خالق محمد خالق نام نہیں رکھتے, عبد الخالق رکھتے ہیں, تو محمد خالق بن غلام یاسین, یہ ٹائپنگ کرنے والے نے محمد یاسین لکھا ہے, اس کو اعلی حضرت نے جائز نہیں لکھا, جائز نہیں ہے. یاسین طہٰ یہ نام جائز نہیں ہے, یہ حروف مقطعات ہیں, اس کے معنی اللہ جانے اس کے رسول جانے, تو اس لیے محمد یاسین نام نہیں رکھ سکتے, غلام یاسین رکھ سکتے ہیں, یاسین بھی نہیں رکھ سکتے. جن کا نام بھی یاسین رکھا گیا ہو وہ فوری طور پر تبدیل کر دیں, توبہ بھی کریں, غلام یاسین کر دیں. طہٰ رکھا ہے تو غلام طہٰ کریں, اور پکاریں بھی غلام طہٰ غلام یاسین کہہ کر, یاسین طہٰ کہہ کر نہ پکاریں. تو میں غلام یاسین بول رہا ہوں, لکھا محمد یاسین نے, لکھنے والے کو بھی اللہ کرے سن رہے ہوں آئندہ خیال رکھیں کہ ایسے نام خود ہی اس میں ترکیب بنا لیا کریں. تو محمد خالق غلام یاسین, اصغر علی محمد اقبال گجرات, اصغر علی محمد اقبال گجرات, اصغر علی اقبال گجرات, قمر عباس بشیر, اب یہ چہروں کے نام نہیں ہیں, قمر عباس بشیر, قمر عباس بشیر, جسیم مستقیم, جسیم مستقیم, جسیم مستقیم, حمزہ ایوب, حمزہ ایوب, حمزہ ایوب, محمد راشد ذوالفقار, محمد راشد ذوالفقار, محمد راشد ذوالفقار, نحال وزیر احمد, نحال وزیر احمد, نحال وزیر احمد, عرفان اتاری ارشد علی ہارون آباد, عرفان علی, عرفان اتاری ارشد علی ہارون آباد, عرفان اتاری ارشد علی ہارون آباد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم انك عفو, اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم اجرني من النار, اللهم اجرني من النار, اللهم اجرني من النار. صلوا على الحبيب